Book 2 50 يا بھائی في المسبح سويمينج بولو الجو حار اليوم اي روجو چالا ویڈگا اوندی هل نذهب الى المسبح منن سويمينج بول کی ویلداما هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ ميكو ييتا كوتالني وندا؟ هل معك منشفة؟ مي ودا توندو وندا؟ هل معك مايو رجالي؟ مي ودا ييتا كوتي دوستلو ونايا؟ هل معك مايو حريمي؟ مي ودا سنانن چيسيتپڈ دھرينچي دوستلو ونايا؟ هل تستطيع السباحة؟ ميكو ييتا كوتادم وچا؟ هل تستطيع الغطس؟ ميكو دايف چيادم وچا؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ ميكو نيللوكي دوكادم وچا؟ أين الدوش؟ شاور يكد وندي؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ బట్టలు మార్చుకునే గది ఎక్కడ ఉంది? ఐన నజారతు సిబాహ? ఈత కొట్టేటప్పుడు ధరించే అద్దాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? హల్ అల్ మాఉ అమీక్? నీళ్లు లోతుగా ఉన్నాయా? హల్ అల్ మాఉ నజీఫ్? నీళ్లు శుభ్రంగా ఉన్నాయా? హల్ అల్ మాఉ దాఫి? నీళ్లు గోరువెచ్చగా ఉన్నాయా? అనా బర్దాన్. నేను గడ్డకట్టుకుపోతున్నాను. అల్మాఉ బారిదున్ జిద్దన్. నీళ్లు చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. సఖరుజు అల్ఆన మిన్ అల్మా. ఇప్పుడు నేను నీళ్ల నుండి బయటకు వస్తున్నాను. అర్రజాఉ الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.